Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8, serwis Trójki, przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sprawa kredytów frankowych trafi do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Zapyta o nie pierwsza prezes sądu. Muzea, galerie sztuki, centra handlowe od lutego podobnie otwarte. Bez zmian zasady sanitarne dotyczące szkół, restauracji, hoteli czy stoków. Szczepionka przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca pod lupą Europejskiej Agencji Leków oceni, czy jest skuteczna i bezpieczna. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego skieruje do Izby Cywilnej tego sądu pytania prawne dotyczące frankowiczów. Uchwała, którą odpowiadając na te pytania podejmie Izba, rozstrzygnie wątpliwości dotyczące unieważniania umów z bankami. Będzie wiązała wszystkie sądy, wszystkie składy Sądu Najwyższego, będzie miała też wpływ na orzecznictwo sądów cywilnych. Sądy powszechne potrzebują takiej wskazówki od Sądu Najwyższego, bo wiele elementów umów z bankami budzi kontrowersje, a do sądów spływa coraz więcej spraw frankowiczów. W niektórych sądach, takie jak Sąd Okręgowy w Warszawie, jest to już połowa wpływu wszystkich spraw, które wpłynęły w 2020 roku. Mówił rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. W umowach kredytowych wiele rozbija się o obecność tzw. niedozwolonych klauzul umownych, czyli zapisów, które naruszają interesy konsumentów. Największe kontrowersje budzi klauzula dotycząca spłaty kredytu. Wyrażając kredyt w opcji tej walucie, to w zależności od tego, czy to był kredyt denominowany, czy indeksowany. Jakie skutki prawne niesie obecność tych niedozwolonych klauzul w umowie kredytowej? Kiedy umowę sąd może uznać za nieważną, a jeśli jest nieważna, to jak powinny wyglądać rozliczenia? To niektóre pytania, które dziś skieruje pierwsza prezes Sądu Najwyższego do Izby Cywilnej tego sądu. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W szkołach bez zmian. Starsze roczniki nadal będą uczyć się online. Minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczy, że w Polsce jest stabilna sytuacja epidemiczna, ale trzeba brać pod uwagę niebezpieczną sytuację w Europie, a także nowe mutacje koronawirusa. Dlatego decyzja o zamknięciu szkół dla starszych uczniów jest utrzymana. Nadal mamy nauczanie stacjonarne w klasach 1-3 w szkołach podstawowych, natomiast wszystkie inne poziomy edukacji dotyczy ich nauczanie zdalne. Rząd poluzowuje obostrzenia w handlu. Od lutego będą działały wszystkie sklepy w galeriach handlowych, ale w reżimie sanitarnym. Powracamy w zasadzie do tego rozwiązania, które miało miejsce w grudniu i z naszych obserwacji też wynika, że skutek epidemiczny tego działania nie był wyraźnie zauważalny. Od poniedziałku znikają godziny dla seniorów. Tego dnia ponownie zostaną otwarte muzea i galerie sztuki. Nie zmieniają się zasady dotyczące restauracji, hoteli, stoków narciarskich czy klubów fitness. Europejska Agencja Leków wyda decyzję w sprawie szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. Oczekuje się, że zespół ekspertów autoryzuje preparaty brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Ostatecznie jednak to Komisja Europejska musi zatwierdzić szczepionki, by mogły być dopuszczone do obrotu. Unijna agencja będzie oceniała, czy szczepionki są skuteczne i bezpieczne na podstawie danych z przeprowadzonych badań klinicznych. W przypadku AstraZeneca możliwe są ograniczenia. Szefowa Europejskiej Agencji Leków Imer Cook mówiła przedwczoraj w Europarlamencie, że testy firmy objęły małą liczbę starszych osób. Nie chcę uprzedzać decyzji ekspertów, ale jest możliwe, że autoryzacja będzie tylko dla określonej grupy wiekowej. Niemcy już poinformowały, że szczepionki AstraZeneca będą dostępne tylko dla osób poniżej 65 roku życia. Komisja Europejska, która negocjowała w imieniu krajów członkowskich, zarezerwowała u AstraZeneca 400 milionów dawek. Koncern jednak już poinformował, że dostawy do Unii w pierwszym kwartale będą znacznie mniejsze niż planowano. Komisja Europejska domaga się dostaw zgodnie z harmonogramem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykański prezydent Joe Biden anulował zakaz wspierania przez Stany Zjednoczone organizacji międzynarodowych wykonujących zabiegi przerwania ciąży lub udzielających informacji na ten temat. Decyzję przywódcy USA skrytykowali przeciwnicy aborcji, w tym amerykańscy biskupi. Antyaborcyjna reguła zwana Mexico City Policy po raz pierwszy została zastosowana w 1985 roku za rządów Ronalda Reagana. Zasady te stosowali kolejni prezydenci republikańscy. Odchodzili od niej demokraci. W styczniu 2017 roku Mexico City Policy przywrócił Donald Trump. Wczoraj rozporządzenie o jej anulowaniu wydał Joe Biden. Prezydent USA tłumaczył, że zakaz wspierania organizacji pozarządowych, które w jakikolwiek sposób pomagają w przeprowadzaniu aborcji, ogranicza Stanom Zjednoczonym możliwość wspierania programów zdrowotnych na świecie. Amerykańscy biskupi uznali decyzję Joe Bidena za niezgodną z nauczaniem Kościoła. To bolesne, że jedna z pierwszych decyzji prezydenta Bidena stanowi aktywne promowanie destrukcji życia ludzkiego w krajach rozwijających się. oświadczył przewodniczący Komisji do Spraw Działań w Obronie Życia Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, arcybiskup Joseph Neumann. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Szlagier dla Liverpoolu. Piłkarze The Reds w jedynym wczorajszym meczu w Premier League 3-1 pokonali Tottenham. Całkiem niedawno obie ekipy dominowały w rozgrywkach. Ostatnio obie wpadły w kryzys i wygląda na to, że pierwsza z marazmu postanowiła się wyrwać ekipa Jurgena Kloppa. Marazm ma się skończyć w naszej kadrze. Po to prezes PZPN Zbigniew Boniek zatrudnił Paulo Souzę. Nowy selekcjoner wczoraj odbębnił pierwszą konferencję prasową. Prawił komunały, ale i tak daleko mu w tej materii do Adama Nawałki. Z konkretów zapowiedział, że wybrał już bramkarza numer jeden, z czym przez całą kadencję nie potrafił sobie poradzić jego poprzednik, ale niestety nazwisko Pupila nie padło. Stawiamy jednak orzechy przeciwko brylantom, że postawi na Wojciecha Szczęsnego. Jego klubowy kolega Cristiano Ronaldo, znany powszechnie nie tylko kibicom futbolu, znalazł się tymczasem na celowniku włoskiej policji. Wygląda na to, że złamał covidowe obostrzenia, przemieszczając się bez odpowiedniego zezwolenia między regionami we Włoszech. Wszystko po to, żeby w Courmayeur w Dolomitach, niedaleko Mont Blanc, świętować urodziny swojej partnerki. Najpierw jazdą na nartach, potem kolacją przy świecach. Obydwie przyjemności udokumentował zdjęciami i pochwalił się nimi w mediach społecznościowych. Jak się okazuje, nie po raz pierwszy, na pewno nie ostatni, futbolowy geniusz nie musi iść w parze z potencjałem intelektualnym. Kibicom piłki krajowej przypominamy, że dziś po zimowej przerwie na boiska wracają zawodnicy z PKO Ekstraklasy. Są tacy, którzy nie mogli się tego doczekać. Na początek dwa piątkowe spotkania, o 18:00 mecz w Lubinie, Zagłębie zagra z Wisłą Płocką. Trener gości Radosław Sobolewski komplementuje rywali. Na pewno można powiedzieć o Zagłębiu jedno, że ma niesamowitą jakość, ma mnóstwo indywidualności w swoich szeregach, a to już wiąże się na pewno z atakowaniem i ta faza atakowania w przypadku tego zespołu to jest chyba najmocniejsza strona. Na to będziemy musieli uważać, będziemy musieli zneutralizować te mocne punkty Zagłębia Lubin i oczywiście sami gdzieś tam próbować stworzyć okazje, które zamienimy na bramki. W drugim dzisiejszym meczu wicelider Raków Częstochowa spotka się z trzecią w tabeli Pogonią Szczecin. Pierwszy gwizdek sędziego w Bełchatowie o 20:30. Dziś w Bełchatowie kopią w piłkę, wczoraj jeszcze uwijali się siatkarze. Najpierw gospodarze, ekipa PGS Kry pokonała 3-1 Fenerbahce Stambuł, potem grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle też w czterech setach wygrała z belgijskim Lindemans Alst. Cieszymy się na pewno, myślę, że ten turniej był dla nas ważnym turniejem. Zagraliśmy fajną siatkówkę, przede wszystkim mnie osobiście, ale myślę, że chłopaków też i sztab cieszy ten pierwszy mecz przede wszystkim z drużyną z Bełchatowa, bo to była naprawdę mecz na bardzo wysokim poziomie. Drużyna z Bełchatowa już była w komplecie, także to zwycięstwo na pewno jest dla nas arcyważne. Mówił przyjmujący Zaksę Łukasz Kaczmarek. Wczorajsze spotkania zakończyły drugi turniej Ligi Mistrzów z udziałem naszych zespołów. Zaksa jest już pewna awansu do fazy play-off, skra czeka na rozstrzygnięcia w innych grupach. Na zakończenie jeszcze jeden wątek siatkarski. W rodzimych rozgrywkach Asseco Resowia Rzeszów na Podpromiu mimo prowadzenia 2-0 w setach przegrała 2-3 z Werwą Warszawa. W spocie za godzinę m.in. nasz człowiek z oceanu z Werwą właśnie opowie o kulisach zbliżającego się Super Bowlu. Do usłyszenia. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami dzisiaj od minus 2 stopni w Białymstoku, na Warmii i Mazurach, czyli w Olsztynie, oraz w Lublinie, przez 0 w Warszawie, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach, Rzeszowie, Katowicach, Bydgoszczy i Poznaniu oraz Gorzowie Wielkopolskim, po 2 na północy kraju, od Szczecina po Trójmiasto. I teraz tak, słońce dzisiaj jest możliwe w Gdańsku, w Szczecinie, w Gorzowie, w Poznaniu i w Kielcach, reszta kraju niestety pochmurna. Uwaga na oblodzenia na drogach. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro 96 godzin wyścigu mega okazji. Okazja ściga okazję i ciągle wjeżdżają nowe. Na przykład iPhone 12, pamięć 128 giga za 4249, taniej o 200 zł. I do 50 rat 0%, RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl i pod 855-855-855. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To

kwadrans po ósmej. Pan Organek nam zagrał Mississippi w ogniu, a teraz pan magister Michał Migała opowie nam, co się działo na świecie 29 stycznia. Dziś urodziny obchodziłby Tommy Ramone, perkusista i współzałożyciel grupy Ramones, której wpływ na kulturę to nie tylko współtworzenie amerykańskiej odmiany punk rocka, ale też słynna skórzana kurtka, ramoneska, a ostatnio młode dziewczyny chodzące w t-shirtach zespołu. Z tej ostatniej grupy większość zapytana raczej mogłaby nie znać ich żadnej piosenki i chciałbym się w tym stwierdzeniu mylić. Za chwilę zmiana klimatu, lata 70. i połączenie rewolucji psychodelicznej z syntezatorami, co zaowocowało sceną Kosmisie w Niemczech Zachodnich. Zespół Tangerine Dream, którego Peter Baumann, dzisiejszy jubilat, był klawiszowcem, stworzył podwaliny pod dzisiejszą scenę elektroniczną i gatunki takie jak elektro, techno, goa czy ambient. Ja już powoli odlatuję w kosmos. Może wrócę z orbity w poniedziałek. Michał Migała, dziękuję. 8:17, program Trzeci Polskiego Radia. To magister Michał Migała, jak Państwo słyszeli, jak zwykle, mam wrażenie, że on tak czy inaczej nadaje gdzieś z kosmosu. My Way Soon to Greta Van Fleet w tej chwili. Zaraz zajmiemy się zawodem, który powstał, bo wiele zawodów, i o tym dzisiaj rozmawiamy, po prostu z biegiem czasu i rozwojem technologii ginie. Ale przecież wiele zawodów się również pojawia. O jednym z takich zawodów za chwilę, w kontekście 30-lecia premiery musicalu Metro. You 21 minut po godzinie 8. Teraz w Trójce zajmiemy się nowymi zawodami, które powstają. Jak przekonują statystycy, ponad 60% dzieci w wieku od 5 lat będzie wykonywać zawód, który jeszcze nie istnieje. Zatem najmłodsi, mówiąc kim zostaną jak dorosną, mogą bardzo poważnie się mylić co do swojej przyszłości. O jedną ze specjalności, która właśnie kiełkuje, czyli o zawodzie animatora w teatrze, pytał reporter Piotr Żółnowski. Jan Rzefowicz jako pierwszy na świecie w spektaklu teatralnym zastosował w stereoskopie trójwymiarowy obrazek. Janusz Stokłosa, kompozytor. W formie scenografii. Idea była taka, że w efekcie zrezygnować ze scenografii, gdzie studia Platy Rzymasz, pokazując materiał 3D, postawił przed ekranem pudełko i mówi, patrz, tam jest głębia, a tu nie traci się nic z kształtu na miejscu pudełka, jeśli stanie aktor. Tak samo dostrzegany punkt absolutnie zwrotny, bo ja powiedziałem, nie powtórzę, co powiedziałem, ale wygląda to absolutnie fantastycznie. Stanęła konstrukcja ekranu w olbrzymich wymiarach. Przez dwa najmocniejsze wtedy projektory został rzucony na ten ekran pierwszy materiał z Polity właśnie. Pierwsi widzowie mieli kłopot. Między innymi brały udział żywe konie. Kozacy wpadali na prawdziwych koniach, płosząc jednocześnie z gołębnika po gołębie, z podwórka. Widzowie pytali, czy te gołębie to prawdziwe, czy konie nieprawdziwe. No to nagle poczuliśmy, że odbywa się jakaś bajka. Będziemy naprawdę mogli wykorzystać to, co dzisiaj widzimy w grach komputerowych, w dużych blockbusterowych filmach, wykorzystując chociażby silniki gier komputerowych, żeby przenieść to na deski teatru. Kamil Pol, reżyser animacji. Do tworzenia grafiki w czasie rzeczywistym, tak jakbyśmy byli w gigantycznej grze komputerowej. Dlaczegoż by nie? Wykorzystując na przykład ostatnie zdobycze laserowej projekcji. Już teraz nawet w Londynie wykorzystuje się wiele projektorów, które wyświetlają skomplikowaną grafikę na scenografii, która bez tej projekcji, bez tej grafiki jest po prostu szarym kawałkiem materiału, szarym tłem, na którym nic się nie dzieje. I tylko dzięki temu, że te projektory wytwarzają ułudę, iluzję wielkiej, skomplikowanej scenografii, naraz możemy znaleźć się w 10, w 15 miejscach w tym samym czasie. Jak słychać w tej dziedzinie, jak się okazuje, jesteśmy pionierami, a konkretnie Janusz Józefowicz wraz ze swoją ekipą. Więcej na temat musicalu Metro już dzisiaj i jutro w programie trzecim Polskiego Radia, albowiem właśnie jutro przypada okrągła 30. rocznica powstania tego legendarnego w Polsce i nie tylko musicalu. Teraz Coldplay w Trójce, 24 minuty temu minęła 8. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a silence apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Science.

zamarło w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat. Wszystko tobą pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Dwadzieścia minut pozostało do godziny dziewiątej. Za chwilę salon polityczny Trójki, poprowadzi go dla państwa Beata Michniewicz. Gościem będzie Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem mam jeszcze telefon od pana Marka. Proszę o usprawiedliwienie niesłuchania przeze mnie Trójki o 6 rano, gdyż w tym czasie musiałem odśnieżyć posesję i przyległy teren z nocnego opadu śniegu. Na Mazurach. To oczywiście pan Adam, przepraszam za pomylone imię. No, szanowny panie, ja biorę mój dziennik do ręki i odnotowuję kropkę w lewym górnym rogu, a to jest dużo gorzej niż w prawym dolnym, proszę pana. Tak, no ale zakładam, że następnym razem jednak wstanie pan o trzeciej, żeby odśnieżyć i zdążyć na poranny program w Trójce. Trzeba mieć priorytety, prawda? Jakby nie było, program dzisiejszy zrealizowała Anna Regulska, bardzo dziękuję. A program przygotowali Jacek Frencel, Paweł Turski, Piotr Żółnowski, Aleksandra Marlena Krawczyk oraz Małgorzata Łukowska. Ja niniejszym oddalam się ze studia radiowej Trójki i wrócę w poniedziałek o godzinie 6 rano z kolejną porcją, mam nadzieję, pobudzającej rozrywki na antenie radiowej Trójki. Mamy... Szanowni Państwo, za 19 minut godzinę 9, ja chciałbym tylko przypomnieć, że i dzisiaj w ciągu dnia, jak i jutro obchodzimy 30-lecie premiery musicalu Metro, zatem zachęcam do słuchania Trójki. Historia tego przedsięwzięcia, które przecież skończyło się na Broadwayu. Dzisiaj i jutro w Trójce. Łukasz Ciechański, do mnie należy ten głos i zabieram go ze sobą, wkładam pod pachę i wychodzę. Dziękuję, Realize, AC/DC, na do widzenia. Yes. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest poseł Radosław Fogiel, zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Panie pośle, co Prawo i Sprawiedliwość zrobi, żeby uspokoić złe i gwałtowne nastroje po opublikowaniu uzasadnienia, a potem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji? To jest oczywiście otwarte pytanie. Jeżeli emocje zostały rozbudzone faktem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, faktem wykonania przez rząd ciążącego na nim obowiązku, to znaczy publikacji wyroku, no to oczywiście tych zdarzeń cofnąć się nie da. One są wymagane przez polską konstytucję, przez tę samą konstytucję, której zapisy sprawiły, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest jaki jest. Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby dzisiaj w dobie pandemii emocje były rozgrzane, żeby gromadzić się na ulicach. To, panie pośle, mówię, przepraszam bardzo, proszę konkretnie powiedzieć, czy będzie poddany pod obróbkę, że tak powiem, projekt prezydencki, czy będzie jakiś inny projekt, czy w ogóle państwo nic nie zrobią w Prawie i Sprawiedliwości? To nie chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, chodzi o to, że wraz z publikacją wyroku do obiegu prawnego wszedł wyrok Trybunału Konstytucyjnego i w związku z tym ten zakwestionowany fragment ustawy przestał obowiązywać. Ważne jest jednak to, co jest w uzasadnieniu, to, gdzie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zwracają uwagę na stosowanie przesłanki dotyczącej życia i zdrowia kobiety, że to się często wiąże z sytuacjami wad letalnych, bo o tym tutaj mówimy. I rzeczywiście czyli pan uważa, panie pośle, przepraszam, że z tego, co obowiązuje, z tego kształtu ustawy, po zakwestionowaniu przepisu przez Trybunał, i tak można dokonać aborcji, jeśli płód będzie miał wady letalne, i można to zrobić ze względu na zdrowie i życie matki? Inaczej, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w tym momencie aborcja jest dopuszczalna, jeżeli ciąża, dalsze jej trwanie zagraża w sposób poważny zdrowiu lub zagraża życiu matki. Jeżeli zagraża zdrowiu w sposób poważny psychicznemu? To już są szczegóły, których ja nie podejmuję się rozstrzygać, bo tutaj jest potrzebna dalece większa wiedza niż z tego zakresu, niż ta, którą ja posiadam. Rolą parlamentu, rolą większości parlamentarnej jest wprowadzenie tego wyroku do polskiego stanu prawnego. I do co tego to jesteśmy, znaczy? Do tego jesteśmy zobligowani. Ale co będziemy, to znaczy, panie pośle? To znaczy, że musimy doprowadzić do sytuacji prawnej, w której obowiązujące w Polsce przepisy są zgodne z konstytucją, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy analizować. Co Prawo i Sprawiedliwość, co większość parlamentarna teraz zrobi, co może zrobić, jakie są tutaj możliwości? Teraz większość parlamentarna będzie analizować to uzasadnienie i wyrok jako całość i będziemy podejmować decyzje, jakie kroki i jakie środki prawne są potrzebne. Jest oczywiście ten projekt. A co wchodzi w grę? Właśnie, projekt prezydencki, poza tym. No, w grę wchodzi cały wachlarz środków, którymi dysponuje władza ustawodawcza i władza wykonawcza. Od ustawy, znaczy oczywiście zawsze teoretycznie jest możliwość zmiany konstytucji, bo przypomnijmy, że to zapisy tej konstytucji spowodowały taki wyrok Trybunału. Nie sądzę jednak, żeby większość do zmiany konstytucji w Sejmie się znalazła. Następnie są ustawy, następnie są rozporządzenia, i będziemy dostosowywać. No tak, ale rozporządzenia to już nie parlament. Jest brana pod uwagę taka opcja. Dlatego mówię też o władzy wykonawczej. Właśnie, jest taka pod uwagę brana opcja doregulowania, że tak powiem, tej kwestii na drodze, czy to wytycznych Ministerstwa Zdrowia, czy NFZ-u, czy jakichś wytycznych krajowych konsultantów. Wszystkie opcje są dzisiaj na stole. Musimy, to jest dokument ponad 150, jeżeli dobrze pamiętam, stronicowy, wywód prawny dość poważny. Musimy to dokładnie przeanalizować i wtedy podejmiemy dalsze decyzje. Ale jest taka opcja, że nikt nie zrobi nic i będzie obserwować, co się dzieje, jak zachowują się lekarze, jaka jest praktyka? Tutaj nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której obywatele nie bardzo wiedzą, na czym stoją. Lekarze nie wiedzą, w jaki sposób się zachować. No, lekarze nie są od interpretacji prawa. Lekarze są od leczenia, od ratowania życia. I to jest rola lekarzy. W związku z tym powinni jasno wiedzieć, jakie kwalifikacje medyczne i jak należy traktować. A nawiasem mówiąc, panie pośle, czy może sobie pan wyobrazić gorszy moment na ogłoszenie tego uzasadnienia, bo końca pandemii nie widać. Na horyzoncie mamy trzecią falę. Ludzie są zmęczeni restrykcjami, zaczynają je obchodzić, a tutaj zgromadzenia na ulicach. Cały wysiłek związany z tak zwanym etapem odpowiedzialności może pójść na marne. Toczyliśmy tę dyskusję już w październiku po zapadnięciu samego wyroku, samego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj toczymy ją znowu. Oczywiście musimy pamiętać, że sytuacja epidemiczna jest jaka jest. Obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Powinniśmy również pamiętać, że tego typu publiczne demonstracje, manifestacje niosą ze sobą zagrożenie i to wszyscy muszą mieć. Jasne, ale tak z jednej strony, przepraszam, państwo się powołują na zakaz, a demonstranci i prawnicy, którzy ich popierają, mówią o konstytucji, że z konstytucji wywodzi się ich prawo do demonstrowania i do spontanicznych demonstracji. I tutaj przy tej okazji warto zaznaczyć dwie rzeczy. Jedna to wybiórcze czytanie konstytucji, bo oczywiście w konstytucji jest zapis o wolności zgromadzeń, ale zaraz po tym jest zapis, że może on zostać ograniczony w drodze ustawy i właśnie w drodze ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym ten zakaz jest ograniczony i to na kanwie tej, na podstawie tej ustawy ten zakaz obowiązuje. A druga sprawa, ci sami protestujący, którzy powołują się na zapisy konstytucji, nie przyjmują do wiadomości, czy zachowują się, jakby nie przyjmowali do wiadomości wyroku Trybunału opartego właśnie na zapisach tej konstytucji. To słyszeliśmy przecież wielokrotnie wypowiedzi konstytucjonalistów niezwiązanych z dzisiejszym Trybunałem, którzy mówili w większości to samo. Na bazie tej konstytucji inny wyrok był niemożliwy. A pytanie o termin, czy może być lepszy, czy gorszy. No, zawsze są jakieś okoliczności zewnętrzne. Pewnie. Ale te są szczególnie trudne. To może ja zacytuję Szymona Hołownię. Jarosław Kaczyński, by ukryć nieudolność rządu w zarządzaniu lockdownami i szczepieniami, postanowił kolejny raz wypędzić w środku pandemii ludzi na ulicę. To atak na polską rację stanu. Co pan odpowie? Odpowiem, że to, co mówi Szymon Hołownia, to atak na rozum i godność człowieka, na zdrowy rozsądek i widać przede wszystkim w tym najwyraźniej, że opowieści Szymona Hołowni o nowej jakości czy w ogóle jakimkolwiek nowym wymiarze polityki są wyssane z palca, bo Szymon Hołownia używa tej samej retoryki, której używa dotychczasowa opozycja, opartej na zupełnie absurdalnym założeniu, że to, że Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, jest inspirowane przez szefa partii rządzącej czy przez samą partię. Trybunał Konstytucyjny jest niezależnym organem, który podejmuje własne jak decyzje. Jak pan wie, jest cała duża grupa osób, a nawet bym powiedziała politycznych partii, która uważa inaczej, że Trybunał jest samodzielny i że jest na pasku Prawa i Sprawiedliwości i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Pani redaktor, jest też duża grupa osób, które naprawdę uważają, że w szczepionkach znajdują się chipy, które będą nimi sterować. No, w jednym to i w drugim przypadku. To jest adekwatne przypadku. Porównanie, tak? Myśli pan? Tak, jest to jak najbardziej adekwatne porównanie, bo jedno i drugie twierdzenie nie ma najmniejszego związku z rzeczywistością. Możemy tylko cierpliwie i z sympatią takie rzeczy tłumaczyć. Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość nie było szczególnie surowe dla posłów, którzy przekroczyli zasady związane z pandemią, a Jadwiga Emilewicz przeprosiła, no i jest po sprawie, a Zbigniew Giżyński za przyjęcie szczepionki już teraz, choć nie jest ani medykiem, ani seniorem, został zawieszony w prawach członka PiS-u, to chyba nie jest jakaś taka szczególna dolegliwość. No, to zależy, jak na to patrzeć. W statucie Prawa i Sprawiedliwości zawieszenie w prawach członka znajduje się w katalogu kar. Z czym do to tego, się wiąże, że nie będzie... Z utratą wszystkich praw, które przynależą członkowi partii. Do tego nie jest to koniec sprawy, bo zawieszeniu w prawach członka towarzyszy wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które w zależności od tego, jak się potoczy, może skutkować ostatecznie również wykluczeniem z partii. Poseł Giżyński uważa, że system zawinił. Jeśli zaś chodzi o panią premier Emilewicz, no ona nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, no więc... No tak, ale jest członkiem klubu. Tego typu działań. Oczywiście, że jest członkiem klubu. Władze klubu postanowiły, że ten przypadek nie wymaga kary dyscyplinarnej w ramach klubu. Przypadek pana posła Giżyńskiego rzeczywiście jest dość specyficzny, dużo bardziej skomplikowany niż przypadek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na przykład Leszka Millera czy Tuzów telewizji TVN, bo tam rzeczywiście doszło do sfałszowania dokumentacji, przedstawienia ich jako personelu niemedycznego. Tutaj... Tam było sfałszowanie dokumentacji, czy niezrozumienie rozporządzenia, czy rozporządzenie było niejasne? Tutaj Uniwersytet Mikołaja Kopernika od początku prowadził działania jawne, jak twierdzi, na podstawie wówczas obowiązującego prawa, które następnie zostało doprecyzowane rozporządzeniem. To samo mówi pan poseł Giżyński i to wymaga weryfikacji i sprawdzenia, ustalenia stanu faktycznego, gdzie rzeczywiście pojawił się błąd. A może jest tak, panie pośle, że... Część racji ma pewna posłanka Platformy Obywatelskiej, która powiedziała w programie telewizyjnym, pewnie zaszczepiły się hordy pisowskich działaczy i dlatego nie ma szczepionek dla seniorów? Zaszczepiły się jakieś hordy? No i z powrotem wracamy do tego, jak nikły związek z faktami, z rzeczywistością mają wypowiedzi polityków. No dobrze, ale proszę powiedzieć, czy państwo nad tym panują? Czy państwo nad tym panują? Bo może gdzieś w terenie, bo państwo tam udzielili reprymendy i nawet pozawieszali osoby z samorządów, czy z administracji terenowej, które skorzystały z wcześniejszego szczepienia, ale może nie ma nad tym kontroli. Najlepszym dowodem na kontrolę jest to, że takie przypadki zostają wyłapane. Żaden system nie jest w 100% szczelny, a polskie społeczeństwo, tak jak każde społeczeństwo, nie składa się z samych aniołów i osób, które są chodzącymi ideałami. Zawsze zdarzają się czarne owce, zawsze zdarzają się tego typu wypadki. Czyli nie ma hord, są czarne owce. Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość... Ale jedno zdanie, bo musimy kończyć, a ja chciałam zapytać o komisję śledczą. Tak, tylko ja bym chciał zwrócić uwagę na jedno, bo jeżeli się zdarza, że działacz PiS został zaszczepiony poza kolejnością, toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne, ale nie dajmy sobie stworzyć takiego wrażenia, że problem leży po stronie PiS, bo ani Krystyna Janda, ani Leszek Miller, ani starostowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego... Panie pośle, zaraz będzie mieć serwis. Czy Prawo i Sprawiedliwość poprze ideę komisji śledczej w sprawie szczepionek? No, idea jest dość egzotyczna, bo chyba pierwszą tak czy nie? wezwaną... Kończymy. Pierwszą wezwaną powinna być szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, więc trudno podchodzić poważnie do takiego pomysłu. Dziękuję. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, Beata Michniewicz. Do usłyszenia i zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków.